Promluv si s tím svým odporným počítačem, vyzvala ho Natascha chladně. Najdi ty dva uprchlíky. Erik byl rád, že má záminku si zase kleknout, ale kočičí hlava jim příliš nepomohla. Štístkovy štíty byly skutečně prvotřídní. Zajímavé, řekla kočičí hlava nakonec. Nevidím štístka ani Melody a vlastně ani J.C. a toho ducha, kterého pronásledoval. Něco mi kalí éter. Ale zachytila jsem přítomnost dalšího člověka, který je s námi tady dole ve stanici. Jsi si jistá, že to není J.C.? Zeptala se Natascha. Vím, jak vypadá, odsekla kočičí hlava. Tohle není on. Ne, velice zajímavá mysl, velice. Podivná. Není to nikdo z projektu a není to ani agent Carnackého institutu. Velice zvláštní. Vidím ho, ale nedokážu se na něj zaměřit. Je. Chráněný. Erik a Natascha se na sebe podívali. Erik vzal na sebe povinnost položit otázku, která se nabízela. Kdo ho chrání? Copak to neuhodneš? Opáčila kočičí hlava. Ta zlá bytost, samozřejmě. Erik se znovu bolestivě zvedl na nohy. Můj přístroj je pro tohle příliš omezený. Mluvíš o sobě. Odsekla kočičí hlava. Zmlkni, okřikl ji Erik. Melody by sem dolů nepřišla bez nejmodernějšího vybavení, jaké jí Carnackýho institut může zajistit. To by nám možná pomohlo víc. Dokážeš nám říct, kde je najdeme, kočko? Samozřejmě. Na jižním nástupišti, necelých 10 minut chůze odsud. Mohu vás dovést přímo tam. Agenti Carnackýho institutu vždycky dostávají nejlepší hračky, řekl Erik. Já si obvykle ty svoje musím sestrojit sám a ještě k tomu za značně míň peněz, než mi bylo slíbeno. A součástky je třeba objednal s 3měsíčním předstihem. Naštěstí obvykle můžu použít vlastní. Za předpokladu, že je poblíž zoologická zahrada nebo nemocnice. Cítím, že se blíží informace, které netoužím znát, řekla Natascha. Jdeme. Melodyny drahocené přístroje byly přesně tam, kde je nechala a Erik se prakticky rozplýval blahem, když se jich dotkl svýma malýma tlustýma rukama. Pochopit, jak pracují různé senzory a vyslídit agenty Carnackýho institutu mu netrvalo dlouho. Štístko a Melody se postupně nořily do nejhlubších částí systému, ale J.C. ku podivu nebyl nijak daleko. Pořád ještě pronásledoval svého ducha. Napadneme ho zezadu, dokud je zaměstnaný, prohlásila Natascha. Na nějaké legrácky není čas, prostě ho zastřel. Myř na tělo, nechci, aby byla poškozena ta jeho hezká tvářička. Můžeme ho použít jako návnadu, na kterou přilákáme zbylé dva. A pak se můžeme plně soustředit na to, co se tady děje. Po vší té námaze, kterou jsem tomu už věnovala, myslím, že si zasloužím pořádně velkou odměnu. Myslím, že to si ještě budeme muset promyslet, řekl Erik opatrně. Kočičí hlava říkala extradimenzionální a já jsem nakloněný věřit. Tahle udělátka taky zachycují nějaká hodně divná data. Doopravdy silné hodnoty, prakticky mimo rozsah. Nechceme si přece ukousnout něco, co bychom nedokázali spolknout. Mluv za sebe, odsekla Natascha. 7. Do války s démony. Chystáte-li se do války s démony, vaše úmysly musí být čisté. Spouzející se Kim Sterlingová, tažená jako ryba na vlasci, jako návnada na háčku, letěla pospátku chodbami a tunely a J.C. běžel za ní. Pronásledoval ji po schodech nahoru i dolů, křižovatkami i kolem rohů, občas se k ní přiblížil, ale chytit jí mu dovoleno nebylo. Tu a tam byla duchovitá postava dívky protažena přímo přes pevnou zeď a J.C. pak horečně pobíhal sem a tam, než znovu zachytil její stopu. Pořád ji slyšel, i když ji třeba neviděl, volala na něj v hrůze a ve vzteku divoce proklínala svého neviditelného únosce a to jej nutilo nevzdávat to. Ona se nevzdávala a nevzdá se ani on. Hnal se o překot chodbami a průchody, lapal po dechu, nohy a žebra ho bolela, ruce mu kmitaly podél boků. A Kim nikdy nebyla tažena kupředu tak rychle, že by J.C. nestačil, když běžel ze všech sil. To pro následování byla výzva, někdo ho Kim dráždil, lákal ho na ni, skoro mu dovolil, aby ji chytil a pak mu ji zase sebral před nosem. JC běžel stále dál, sem a tam bludištěm chodeb, vybíhal na nástupiště, zbíhal po nehybných eskalátorech a po celou dobu věděl, že ta honička má zlomit jeho ducha, přinutit ho, aby se vzdal a opustil svou nově nalezen lásku. To ale neudělá. Už se rozhodl, naprosto chladně a racionálně, že raději padne. Tolik se pohroužil do honičky, že mu chvíli trvalo, než si uvědomil, že se jeho okolí postupně a nenápadně mění. Chodby před ním jakoby se natahovaly, jejich konce byly stále dál, zatímco stěny se prodlužovaly až do nekonečna, nepřirozeně, jako chodby, kterými běžíme ve zlých snech a nemáme naději se kamkoliv dostat. Běžel a běžel a Kim mu stále unikala. Podlaha pod jeho nohama ale byla stále tvrdá a solidní, a tak JC sklonil hlavu jako útočící býk a běžel pořád dál. Stěny na obou stranách jakoby se propadly a vyduly dovnitř, jakoby se tavily a pak se zase vrátily do původní podoby, i když všechny jejich detaily byly rozmazané a neostré, ale JC chvíli trvalo, než si uvědomil, že své okolí nepoznává, že nemá ani nejmenší tušení, kde vlastně je. Přál si, aby tady byl Štístko a řekl mu, zda to, co vidí, je skutečné, nebo jen iluze vytvořená neznámým nepřítelem. Zamračil se a odsunul tu myšlenku do pozadí. Štístka a Melody musel opustit. Jakkoliv se snažil soustředit výhradně na honičku, pořád měl nepříjemný pocit, že je tam nechal, aby bojovali sami. Věřil jim. Oba byli vycvičení, zkušení agenti. Zvládnou to. Ale proto je tam tak ochotně nenechal. Opustil svoje parťáky, protože se nemohl přinutit, aby ponechal Kim svému osudu. Doufal, že to pochopí. Běžel dál, lapal po dechu, srdce mu vyčerpáním bušilo jako šílené a takřka nesnesitelně jej píchalo v bocích. Nekonečné chodby, nekonečné zdi přerušované obraly z pekla, vytí, kvílení a beznadějné vzlikání všude kolem. Iluze. Musela to být iluze. JC měl hlavu vraženou mezi rameny a soustředil se na pronásledování, na tu jedinou věc, na které záleželo. Jeho vytrénovaná mysl si poradí s jakoukoliv iluzí. Pokud ten, kdo s nimi byl tady dole, nebyl skutečně tak mocný, že dokázal deformovat prostor a čas. V tom případě byl ve skutečném maléru. Zahnul za roh a překvapeně se zastavil, když uviděl, že Kim visí nehybně ve vzduchu na konci chodby. V předklonu s rukama opřenýma o kolena zápasil s dechem, z obličeje mu kapal pot. Byl rád, že si může na chvíli oddechnout, ale zároveň se rozhlížel po nové hrozbě. A v tu chvíli se stěny chodby začaly pohybovat, neúprosně se sunuly k sobě. Reálné a pevné zdi najednou hlasitě skřípaly na tvrdé podlaze. JC se okamžitě vymrštil a ohlédl se, ale konec chodby byl příliš daleko, než aby stačil uniknout. Neměl nejmenší naději, že dorazí na některý konec chodby dřív, než se stěny srazí. Pohybovali se pomalu, dávali si na čas. Vypadali, že jsou dost těžké a pevné, aby ho rozdrtili na krvavou kaši. A udělají to pomalu, kousek po kousku, přímo před Kim. JC riskoval krátký pohled k ní. Dívala se na něj úpěnlivě, prosila, aby odtamtud rychle vypadl. Její rty se pohybovaly, ale nevyšel z nich žádný zvuk, když na něj bezhlesně naléhala, aby se zachránil. JC se na ní konejšivě usmál. Dýchal zhluboka, aby si okysličil mozek, sbíral sílu a uklidňoval svou mysl. Po obličeji mu stále tekl pot a štípal ho do očí a on obětoval několik okamžiků na to, aby vytáhl kapesník a otřel si obličej. Kim na něj divoce hleděla, stěží věřila, že takhle ztrácí čas, když se stěny blíží, aby ho už rozmačkali. JC kapesník s úklonou zase schoval a pak se podíval napravo a nalevo, aby se ujistil, jak blízko jsou zdi. Drsné skřípění, které vydávali, když se sunuli po podlaze, bylo velice hlasité a velice blízké. Při rychlosti, jakou se stěny pohybovaly, bude jeho smrt pomalá a strašlivá záležitost, nejprve mu polámou kosti a pak pomalu rozdrtí vnitřní orgány, takže zemře doslova po kouscích. Pravděpodobně bude žít až do konce, aby Kim trpěla stejně jako on. JC se skutečně těšil, že se brzy setká se svým neviditelným nepřítelem a naučí ho, jak pomílené jsou jeho způsoby. Natáhl obě ruce s dlaněmi od sebe, jako kdyby chtěl přibližující se zdi zadržet silou. Ale JC nebyl tak naivní. Institut svoje agenty vycvičil, že silný lze být více než jen obvyklým způsobem. JC uklidnil svou mysl pomocí stokrát procvičované rutiny, sáhl pro svoje vnitřní rezervy a pak naprosto jednoduše odmítl akceptovat, co se dělo. Stěny se nemohly pohybovat, protože neviditelný nepřítel nebyl dost silný, aby přepsal fyzickou realitu. Nebylo to možné. JC čirou silou vůle odmítal důkazy svých smyslů a pohyb stěn. Zavřel oči a stál tam s rukama rozpaženýma. A stále se nic nedotýkalo jeho dlaní. Pomalu otevřel oči a stěny chodby byly zpátky tam, kam patřily, jako kdyby se nikdy nehnuly, protože se samozřejmě nepohnuly. JC pomalu spustil ruce. Usmál se na Kim, která stále visela ve vzduchu na konci chodby, a ona mu úsměv vrátila. Ve svém nitru se JC smál jako šílenec. Vsadil košili, že jeho nepřítel blufoval a vyhrál. Takže přece jen není tak mocný. A to bylo dobré vědět. Vykročil vpřed a Kim visela před ním, houpala se jako hračka na vánočním stromku nebo vějička. JC kráčel pomalu a opatrně, neodvažoval se k ní rozběhnout a srdce mu trochu poskočilo, když se Kim stále nehýbala. Přinutil se zastavit kus před ní, nějak cítil, že kdyby se ji pokusil osvobodit od toho, co ji věznilo, okamžitě by byla znovu odvlečena. Tak jen stál a usmíval se na ní a ona se zase usmívala na něho. Pak si spolu začali tichým, klidným hlasem povídat. Musíš to vzdát, řekla Kim. Nemůžeš mě dál pronásledovat. Zabilo by tě to. To nechci. Musím běžet, namítl JC. Musím to zkusit. Nemohu se tě vzdát. Ne tak brzy poté, co jsem tě našel. Znovu se usmála, ale v jejich očích byl smutek. Bojím se, že jsme se setkali pozdě, zlato. Jsem přece mrtvá, že? Jsem přece duch, vzpomínka na člověka, kterým jsem byla. Ano, přikývl JC. Takže se vrať, řekla Kim vlídně, ale rozhodně. Nemá smysl, abychom byli mrtví oba. Zatím jsem na tom být mrtvý nenašla nic, co bych ti mohla doporučit. Ty máš před sebou celý život. Celé roky, které mi uloupily. Tak se vrať a najdi si nějakou jinou, nějakou s budoucností a miluj ji. Na mě zapomeň a buď šťastný. Nemůžu na tebe zapomenout o nic víc než na sebe samého. Namítl JC. Není žádný život a žádná láska, když to nebudeš ty. To jsou jen řečičky a ty to dobře víš, opáčila Kim. Vždyť mě sotva znáš. A na zlomené srdce se doopravdy neumírá. Zapomeneš na mě a půjdeš dál, jak to nakonec lidé vždycky udělají. Já to neudělám, namítl JC. Nevzdávej se, Kim. Protože já se nevzdám. Budu tě následovat, kam tě ta síla potáhne. Najdu tě, ať už tě skryje kamkoliv, osvobodím tě a vyvedu tě odsud zase do světla. Protože tohle dělám já. A co pak? Otázala se Kim. Pořád budu duch. Jaký bychom spolu asi vedli život? JC se na ní zašklebil. Já už něco vymyslím. Netlač na mě, pracuji na tom za pochodu. Nikdy se nevzdávej naděje, Kim. Nikdy, odpověděla. Pak se Kim zase začala vzdalovat. JC se za ní vydal vlastním tempem, odmítal se nechat honit. Kimina rychlost se nezměnila a JC se v duchu usmál. Zdálo se, že přece jen získal jistou míru kontroly nad situací. A pak zahnula za roh a do další chodby a JC se zastavil. Kim plula vzduchem, pomalu ale nepřetržitě se blížila k opačnému konci chodby a její nohy visely několik palců nad tisícem žiletek pokrývajících podlahu. Žiletky byly šikmo zabodané do podlahy a jejich lesklá ostří trčela vzhůru. Byly jich tisíce a pokrývaly podlahu od jednoho konce chodby k druhému, modrá ocel jasně zářila v ostrém elektrickém světle. Kim doplula na konec chodby a tam se zastavila. JC se sevřelo srdce, když si uvědomil, že se přes žiletky nedostane a obejít se nijak nedají. Boty ho neochrání. Po půl tuctu kroků žiletky prořežou podrážky a pak už mezi jeho nohama a ostřím nebude stát nic. A jakmile by jednou padl? Nebyla by to hezká smrt, plazit se po žiletkách a pomalu vykrvácet. Podíval se na Kim, která se nehybně vznášela na konci chodby a připadala mu míli vzdálená. Honička se znovu zastavila, aby se mohla dívat, jak pro ni trpí a umírá. Neviditelný nepřítel byl skutečně hravý typ. Chtěl tím Kim říct, kolik je toho ten muž pro tebe schopen udělat, kam až je připraven zajít, kolik toho pro tebe bude riskovat. A J.C. se musel zeptat sám sebe, proč se s tím nepřítel zatěžuje. Proč mne prostě nezabije? J.C. poklekl před první žiletkou, znovu obrnil svou mysl proti všem iluzím a natáhl ukazováček. Nejbližší čepel se mu zařízla do bříška prstu tak jemně, že nic necítil, dokud neuviděl kapičku krve. Pak teprve ucítil bolest, stáhl ruku a začal si poraněný prst zamyšleně sát. Takže, skutečná krev a skutečná bolest. Jestli byla tohle iluze, pak byla tak silná, že jí jeho tělo uvěřilo. J.C. se zamračil, soustředil se, zaspomínal, jak ho v Carnackého institutu učili chodit na boso po žhavém uhlí. Tenkrát velice hlasitě protestoval, dožadoval se konkrétního příkladu, kdyby něco takového mohlo být užitečné. Ale trvali na svém a naučili ho to. Celé to bylo o víře a rovnováze. J.C. se krátce usmál, pomalu, klidně se nadechl a lehce došlápl na první řadu žiletek. Chvíli zůstal nehybně stát, získával jistotu, pak pomalu a rozvážně vykročil přes moře žiletek vpřed. Nespěchal, kladl nohy na zem klidně a přirozeně, ani jednou se nepodíval dolů, oči stále upřené vpřed, na Kim. Ta se usmívala, stěží se odvažovala věřit tomu, co vidí. Šel dál a bylo to, jako by kráčel po rovné podlaze. Neutrpěl žádná zranění a necítil bolest. Nicméně věděl, že kdyby byť jen na okamžik ztratil soustředění nebo klopítl, dopadl by celou váhou na hustě nakladené ocelové čepelky. A po takovém pádu by se už nezvedl. Náhle v úzké chodbě zadunil hrom, blízko a ohlušujícně hlasitě. Čirá intenzita toho zvuku mu rozvibrovala kosti a svaly se mu roztřásly. Do podlahy sjel blesk a rozstavil řadu čepelek v louži tekuté ocely. Další blesk udeřil dost blízko J.C., aby cítil na kůži mravenčení statické elektřiny, ale nezasáhl ho. Všude kolem zuřila bouře, ale on neochvějně kráčel přímo jejím epicentrem. Vzduch byl horký jako na poušti, pak zase mrazivě studený a Kim před ním se svíjela v křečích a křičela bolestí, jako kdyby ji mučili. Ale J.C. se tím vším nenechal vyrušit. Ve své mysli byl klidný a pokojný, nedotčený nedůvěryhodným světem a jeho koncentrace byla pevná a neotřesitelná. Nepřítel s ním hrál hry a to J.C. jen utvrdilo v chladném odhodlání pokračovat, vysvobodit Kim a pomstít se. Konečně dorazil na konec chodby a došlápl na poslední žiletky. Ve stejném okamžiku byla Kim pospátku stržena za roh, mimo jeho zorné pole, do další chodby. J.C. šel za ní. Před ním už další žiletky nebyly a zpátky se neohlížel. Vzduch tu byl klidný, tichý a normální. Ale když zahnul a roh, chodba před ním byla ucpaná pavučinami. Neopakuješ se už. Řekl J.C. hlasitě, ale nikdo mu neodpověděl. Kim visela ve vzduchu na opačném konci chodby a mezi ní a J.C. byla hustá masa špinavě šedých pavoučích sítí. Visely dolů ze stropu a ulpívaly na obou stěnách, změť lepivých vláken, která se lehce chvěla a pomalu pulzující husté šedé závoje. A přímo před J.C., zavěšeni ve vzduch a omotáni pavučinou, visely štístko a melody. Nebo alespoň to, co z nich zůstalo. J.C. uvízl dech v hrdle a srdce se mu divoce rozbušilo v hrudi, ale nic z toho nedal navenek znát. Nechtěl neviditelnému nepříteli dopřát ani tu drobnou satisfakci. Pomalu vykročil vpřed. Štístko i melody byly mrtví. Museli být mrtví. Byli. Zcvrklí, vysušení, z jejich obličejů zůstalo stěží víc než kosti a kůže. Jako kdyby z nich někdo vysál všechny tělesné šťávy. V břiše měly hluboké temné otvory a něco z nich ožralo část masa. Přímo před J.C. očima vylezl ze štístkova prázdného levého očního důlku jediný černý pavouk a rychle přeběhl přes jeho nehybný obličej. J.C. stál před tím, co zbylo z jeho dobrých přátel a kolegů a hrdlo měl tak stažené, že stěží mohl dýchat. Neměl si nás opustit. Neměl si nás nechávat samotné. Bez tebe jsme neměli šanci. Kdybys zůstal, byli bychom teď naživu. Všechno je to tvoje chyba. Zmlkněte. Nejste mrtví, řekl J.C. nahlas. Nemůžete být mrtví. Věděl bych to. Cítil bych to. Vrhl se vpřed, holýma rukama trhal šedé pavučinové závoje. Lepily se mu na prsty a na obličej, ale on je ze sebe strhával a šel dál. Prorážel pavučiny, odmítal se jimi nechat zpomalit, ale když se dostal ke dvěma zámotkům obsahujícím to, co zbylo z jeho přátel, tvrdohlavě zůstaly pevné a solidní a nakonec se musel násilím protlačit mezi nimi. Pavučina se na něj lepila ze všech stran, bránila mu v postupu a pouštěla ho jen pomalu a neochotně. J.C. se nevzdával a tlačil se stále dopředu, ale ve chvíli, kdy byl napůl uvězněn mezi oběma kokony, Štístko a Melody otevřeli oči a pohlédli na něj. Tři mrtvé oči, oloupené o pocity nebo lidství, ale plné příšerných, tvrdě získaných znalostí. J.C. se bezděčně zastavil a Štístko a Melody k němu promluvili tichým šepotem mrtvých. Být mrtvá je strašné, řekla Melody. Nemůžu to vydržet. Všichni tady křičí. Měli nám říct, jaké to je, řekl Štístko. Měli nás varovat. Měli nám povědět o domu bolesti. Brzy se k nám připojíš, slíbila mu Melody. Nebude se ti to líbit. Pro lidi, jako si ty, tu mají speciální místečko, řekl Štístko. Pro ty, kdo zradili svoje kamarády. Ty nejsi Štístko a ty nejsi Melody a oba nejste skuteční. Zaječel J.C. Zoufalýma rukama rozerval pavučiny, protlačil se otvorem a mrtvoli v zámotcích nechal za sebou. Přestali mluvit, ale J.C. je stále slyšel plakat. Razil si cestu dál, až se dostal na konec chodby a pak najednou všechno stichlo. J.C. se neohlédl, aby zjistil, jestli pavoučí sítě a zámotky zmizely. Kim se opět rozletěla a J.C. vyrazil za ní. Možná neznámému nepříteli došly chodby nebo možná triky, ale nakonec J.C. následoval Kim skrz zvlášť nízký průchod a vynořil se na nástupišti, které nepoznával. Zastavil se, aby popadl dech a pak se rozhlédl, aby zjistil, proč se cítí tak podivně a zmateně rozrušený. Nic tady nepoznával. Nejenom, že na tomto nástupišti nikdy nebyl, byl si jist, že tady nikdy nikdo nebyl. Všechno vypadalo jinak, bylo cítit jinak. Cize, jako kdyby vyšel ze světa, který znal, do nějakého nového a velice nebezpečného místa. Bylo to nástupiště ve stanici metra, ale tak trochu jako Oxford Circus viděný v křivém zrcadle. Světla nad jeho hlavou blikala a hned ta a hned zase jiná část nástupiště se ocitala v neproniknutelné tmě. Jméno stanice nebylo Oxford Circus. Místo něj bylo na protější stěně napsáno starou zaschlou krví. Et in inferno ego. Nebyl tam seznam stanic a plakáty na stěně vedle něj vůbec nedávaly smysl. Krajiny a scenérie byly cizí, znepokojivé a naprosto nelidské. Domy vyrobené z porcelánu, strašlivě křehké a odporně nevkusné. Vysuté zahrady na stěnách pobořených kancelářských budov, ve kterých se hladově chvěly dlouhé zelené palmety. Moře a oblohy neznámých barev a stíny věcí, které po nich prolétaly. Výjevy jakoby se hýbaly a přesouvaly, líně, jakoby plakáty sněly. Kim visela ve vzduchu na opačném konci nástupiště, pomalu stoupala a klesala, její nohy se bezmocně houpaly nad podlahou a bohatá hříva jejich rusých vlasů se jí vznášela kolem hlavy, jakoby byla pod vodou. Oči měla upřené jen na J.C. a pořád se na něj snažila usmívat. Pomalu, velice opatrně, k ní zamířil přes nástupiště a ona zůstala, kde byla a čekala na něj. Zastavil se před ní, pořád dbal na to, aby si od ní zachoval uctivý odstup a opět si začali povídat. Tichými, klidnými, důvěrnými hlasy. Začínám si vzpomínat víc, řekla Kim. O tom, jak jsem zemřela. Byla jsem zavražděna, že? Ano, přikývl J.C. Je mi to moc líto, proč by mě někdo měl zabíjet? Otázala se Kim smutně. Nejsem pro nikoho tak důležitá ani ničím výjimečná. Nebo jsem alespoň nebyla. Zatraceně, budu si teď muset dávat pozor, jaký používám čas. Každý je důležitý, řekl J.C. To je první věc, kterou tě v téhle branži naučí. Jsi moc milý, řekla Kim. J.C. Jestli všechno ostatní selže, slib mi, že najdeš toho, kdo mne zabil. A přinuť ho za to pořádně zaplatit. Nikdy jsem se nepovažovala za pomstychtivou osobu, nikdy jsem nevěřila, že by se zlo mělo oplácet zlem. Ale smrt člověka nejspíš změní. Najdu ho, slíbil J.C. A přinutím ho zaplatit za to, ti udělal. Ať to stojí, co to stojí. Kéž bych tě potkala dřív. Dokud jsem byla živá, nikomu na mě zvlášť nezáleželo. Nikdo se o mne nestaral. Byla jsem mladá, užívala jsem si a myslela si, že mám všechen čas na světě. Ty jsi někdy někoho měl? Ne, řekl J.C. Nikoho speciálního. Myslím, že jsem čekal na tebe. Myslím, že si to odkládal příliš dlouho, odpověděla Kim.